मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में स्वागत है। हमने कल चूटू सूत्र पढ़ा था, आज जो है लशक्वत तद्धिते पढ़ेंगे। लशक्वत तद्धिते निकाल लीजिए, लशकु उकारांत पुमलिंग लशकु शब्द उकारांत नपुंसक लिंग लशकु शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन अतद्धिते अकारांत पुमलिंग अतद्धित शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन। समास है लश्च शश्च कुश्च इति लशकु, ये समारत द्वंद समास हो गया। न तद्धितः अतद्धितः तस्मिन् अतद्धिते, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति है स प्रत्यय से जो एक तीन छह है उससे जो है प्रत्यक्ष की अनुवृत्ति आ रही है, और आदि टूट वह एक तीन पांच है उससे आदि की अनुवृत्ति आ रही है। असमान विभक्ति वाले पद की और ये जो नियम बताया हुआ हूँ उसके आधार पर विचार कर लिया कीजिएगा। और उपदेश और इति की आ रही है तो अर्थ क्या बन गया जी, अन्य में जो करेंगे तो उपदेशे प्रत्यस्य और लशकु है तो उपदेशे प्रत्यस्य आदि लशकु, उपदेशे प्रत्यस्य आदि, ये भी आदि जो पुमलिंग है वहां पर यहाँ नपुंसक में बना देंगे लशकु नपुंसक होने के कारण। तो उपदेशे प्रत्यस्य आदि लशकु इत भवति अतद्धिते, तद्धिते तु इत न भवति, ऐसा अर्थ हुआ तद्धिते तु इत न भवति। अर्थात इसका दो जब हम प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे तो उसमें दो तरीके से हम अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि निषेध दो प्रकार का है, हमने बताया हुआ है कि परिउदास प्रतिषेध और प्रसज्य प्रतिषेध, दोनों रूप में हम अर्थ कर सकते हैं। जब हम दो वाक्य बनाते हैं तो वह प्रसज्य हो जाता है, और जब एक ही वाक्य बनाते हैं तो परिउदास हो जाता है। जैसे प्रसज्य में करते हैं, जैसे इन्होंने प्रथम वृत्तिकार ने भी प्रसज्य में किया है, तो अब मैं इसमें तो थोड़ा किया है, मैं पूरा करूंगा दो वाक्य। एक तो है कि उपदेशे प्रत्यस्य आदि लशकु इत भवति, और दूसरा वाक्य बन जाएगा उपदेशे उपदेशे तद्धित प्रत्यस्य आदि लशकु इत न भवति, ऐसा दो वाक्य बन गया। उपदेशे तद्धित प्रत्ययस्य, तद्धित प्रत्यय है, उपदेशे तद्धित प्रत्ययस्य आदि लशकु इत न भवति, ऐसा अर्थ हो गया। माने उपदेश में प्रत्यय का आदि लकार शकार आद्य अवयव लकार शकार कवर की संज्ञा होती है, और उपदेश में तद्धित प्रत्यय का आदि अवयव प्रत्यय के आद्य अवयव लकार शकार कवर की संज्ञा नहीं होगी। तो ये हो गया। और थोड़ा छोटा में करेंगे तो बस उपदेशे प्रत्यय से आदि लशकु इति भवति, सद्धिते तु इत न भवति, सद्धिते लाशा को इत न भवति, सद्धिते लाशा को इत न भवति। और इसका जो है तद्धितम वर्जयित्वा ऐसा भी कर सकते हैं कि तद्धितम वर्जयित्वा उपदेशे प्रत्यय आदि लशकु इत भवति। और इसका जो है अतद्धिते जो है लशकु का विशेषण है, अवनाधिकरण विशेषण बना दीजिए, क्या हो जाएगा तद्धित भिन्न मैंने उपदेशे प्रत्यय तद्धित भिन्न लशकु, उपदेशे प्रत्यय आदि तद्धित भिन्न लशकु इत भवति। तद्धित उपदेशे तद्धित भिन्न प्रत्यय आदि लशकु इत भवति, उपदेश में तद्धित भिन्न प्रत्यय के आद्यव्यव लकार शकार कवर की संज्ञा होती है। और इसका बहुवचन में भी कर देंगे हम जब करेंगे तो लशकु, तो सूत्र के आधार पर सूत्रानुसार ही हमने अर्थ बनाया, परंतु इसका जो है लशकु तीन है इसलिए तीन में बहुवचन होता है, तो इसको ध्यान में रख के करेंगे तो उपदेशे प्रत्यय आदय लकार शकार कवर्गा संज्ञका भवन्ति। तद्धित भिन्ना लकार शकार का उपदेशे प्रत्यय आदय तद्धित भिन्ना लकार शकार कवर्गा संज्ञका भवन्ति परिदास में। और उपदेशे प्रत्यय आदय लकाशकार कवर्गा इस संज्ञका भवन्ति, तद्धिते तु इस संज्ञका न भवन्ति, ऐसा कर देंगे। उदाहरण है लकार का जैसे चयनम जयनम, शकार का है भवति पचति, कवर्ग का है भुक्त भुक्तमान, प्रियम वदह वशंग वदह ग्लासनु जिष्णु भूषणु भंगुरम और वाचः। ये जो है उदाहरण है। तो इसमें चयनम जयनम, जैसे चयनम है तो चयनम जो है ची धातु से हमने ल्युट प्रत्यय किया है, ची चयने ल्युट का यू बचता है, युवर नाकों से यू को अन हो जाता है तो ची यू है, और युवर नाको अन हो गया तो ची अन हो गया। अब इसके पश्चात जो है अन को मान करके यू को मान करके ची की जो है गुण कर दीजिए सार्धात का से, तो ए हो गया, एचो ए बराबर कर दीजिए तो चयन सु आकर के अतो अतोम और अमीपुर चयनम ये बन गया। तो बस यहाँ पर ल्यूट में जो है लशक को प्रत्यय से आदि लकार शकार कवर की संज्ञा होती है, ल्युट प्रत्यय है उसका आद्य लकार है इसकी संज्ञा हो गई है। और तस्लोपा दसलोप इस प्रकार जी धातु से जयनम बन जाएगा, ये हो गया। और भवती पचती में जो है शकार में जो है तो शप प्रत्यय है, भू है शप है तिप है, और शप जो है प्रत्यय से आदि शकार की संज्ञा होती है लकार शकार कवर की, तो यहाँ पर शकार है तालब्य श, तो श की संज्ञा हुई तस्लोपा दसलम लोप, और प तो हलन से चला गया है तो अ है, तो भू अति अ को मानकर भू की का जो है अंग संज्ञा गुण हुआ भू हो गया है, चोया वह कर दीजिए भावती बन गया, ऐसे पचती बन जाएगा। अब जो है आगे हमने शकार का भी कर दिया, अब कवर्ग का, कवर्ग का जो है जैसे कथी फसले ये भी चार्ज पूरा है, पूरा नहीं है जी, दूसरा चार्ज नहीं, आप लोग उस पर नहीं रखते हैं सब गड़बड़ हो जाता है। ये चार्ज समाप्त हो गया, वैसे ज्यादा देर नहीं रहने से यही होता है, देखिए कहाँ पर तीसरा लाइए। तो भुक्त भुक्तवान मैं बस विशेष रूप से जो है हमने पहले पढ़ा दी, चित चितवान इत्यादि सिद्धि कर दिया हुआ है, इसमें भुज धातु जो है उसे क्त प्रत्यय हुआ है, क्त का क जो है लशक्वत पदिते प्रत्यय के आदि लकाश का कवर्ग, तो कवर क है उसकी संज्ञा तस्लोपद स्लोपद, तो भोज त और ज को क इत्यादि करके भुक्ता बन जाएगा। तो को कर देंगे, ए दूसरा किला नहीं, ये समाप्त हो गया, मैं नहीं थे। ये अपना जल्दी से अपना मोबाइल लाइए, मोबाइल आपका चार्ज है कि नहीं, समाप्त हो रहा है। हाँ, ऐसे भुक्तबान है तबतु प्रत्यय भुक्तबत और सु इत्यादि करके अत इत्यादि करके सब करके भुक्तबान कर देंगे। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, पीछे सिद्धि बता दिया, बस इसमें त और तबतु का है। आगे है प्रियम वदह वशंग वदह, प्रियम वदह है, प्रियम वदति इति प्रियम वदह, प्रियम वदति इति प्रियम वदह, प्रिय जो बोलने वाला है उसको, मीठा जो बोलने वाला उसको प्रियम वदह कहेंगे। प्रिय अम है वदह है, और इस स्थिति में जो है वद धातु, धातु के अधिकार में प्रिय आप इधर दे दीजिए, नहीं इधर में चार्जर में मैं लगा देता हूं। प्रिय वशे वदह खच निकाल लीजिए, 3238 नंबर सूत्र है, थोड़ा सा रुक जाइए, चार्जर समाप्त हो गया है। आप लोग निकाल लीजिए आप लोग, मैं बोला था प्रिय वशे वदरखच 3238 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 38 नंबर सूत्र है, निकाल लिए। ओम निकाल लिए हैं जी, कालबोध जी, हाँ तो चलिए प्रिय वशे वदरखच, तो प्रिय वशे है, प्रिय वशे अकारांत पुबलिंग प्रिय वश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, वदह दकारांत पुबलिंग वद शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, खच चकारांत पुबलिंग खच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है प्रिय वशे में प्रियश्च वशश्च इति प्रिय वशम तस्मिन प्रिय वशे, अकारांत नपुंसक लिंग है, मैं पुबलिंग बोल दिया था, गलत बोला था, नपुंसक लिंग है, प्रिय प्रियश्च वशश्च इति प्रिय वशम, क्योंकि समाहार द्वंद समास है ना जी, तस्मिन प्रिय वशे, ऊपर से कर्मणि ये सबसे पहला जो सूत्र है, कर्मण्यन सबसे पहला सूत्र है कर्मण्यन, उससे कर्मण्यन से कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है, कर्मणि की अनुवृत्ति जो है 3258 तक जाएगी, 3258 नंबर सूत्र तक जाएगी, अर्थात स्प्रीशोरु दके किन तक जाएगी। तो कर्मणीय है, धातु का अधिकार चल ही रहा है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल ही रहा है, और यहां पर सप्तमीय से शत्रु पदम सप्तमी स्तंभ जो कल भी बताया था कि सप्त धातु के अधिकार में जो जो सप्तमिष्ठ पद है उसकी उपद संज्ञा है। तो धातु के अधिकार में प्रिय वशे व दखत, इसमें सप्तमिष्ठ जो पद है वह प्रिय वशे, इसलिए इसकी उपद संज्ञा हो गई। तो क्या हो गया जी, प्रिय वश इत्येतयोः उपपदयोः, वो प्रिय वशे है ना, या प्रिय वशे इसी का अर्थ है, तो प्रिय वशे उपपदे समाहार में ही करेंगे, तो प्रिय वशे उपपदे वद धातो परह खच प्रत्ययो भवती। और कर्तरी अर्थ है, कर्तरी कृत कर्तार्थ में कृत प्रत्यय होता है, इसलिए कर्तरी कृत, तो कर्तरी अर्थ है। तो अर्थ हो गया प्रिय वशे उपपदे कर्मणि उपपदे, कर्मणि की व्यंजन आ रही है, इसलिए प्रिय वशे कर्मणि उपपदे ऐसा कर दीजिएगा, प्रिय वशे कर्मणि उपपदे वद धातु पर खच प्रत्ययो कर्तरी अर्थे भवती, कर्तरी अर्थे भवती कर्ता से होता है। तो यहां पर जो है प्रिय अम है और वद है और खच है, यहां पर समास हो गया अपपदम उपपदमति से, गतिकार को पदानाम कृतभिषण समास वचनम प्राक्ष उत्पत्ते है। तो गतिकार उपद का जो है समास होता है सूत्रपति से पहले ही हो जाता है कृदंत के साथ, तो यहाँ पर कृदंत वद खच है, इसके साथ प्रिय अम का समास हो गया और उपपदम अतिंग से अतिंगंतम समर्थम सुबंतम अतिंगंतम पदम समर्थे सुबंते ने समर्थ थे। तो अतिंगंत जो उपपद है प्रिय अम, इसका समर्थ सुबंत तो समर्थ के साथ समर्थ थे ना समर्थ थे, सुबंत यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि तो असामर्थ्यात असामर्थ्य के कारण। तो यहाँ पर शुभ धातु धातु धातु का लोप कर धातु धातु का लोप हो गया, तो प्रिय वद खच है, खच का यहाँ पर जो चू चवर्ग है, तो हलंत्यम जो है हलंत्यम से चौके संज्ञा हुई और ख जो है लशक थे प्रत्येक आदि जो लकाठकार कवर्ग है, तो ख जो है कवर्ग है इसकी संज्ञा हो गई तस्लो पर तस्लो पर, तो प्रिय वद अ हुआ, तो प्रिय वद हुआ प्रिय वद। तो ये प्रिय वद जो है ख की संज्ञा होने से खिदंत हो गया, खिदंत हो गया, तो खिदंत उत्तर पद के परिणत, तो खिदंत जो उत्तर पद है, तो इसमें जो है अरुर द्विषद जंतस्य मुम से मुम का आगम हुआ, तो वदा जो है खिदंत उत्तर पद पर है क्योंकि पूर्व पद उत्तर पद समास में ही होता है। तो ये निकाल लीजिए 6336 नंबर सूत्र छठा अध्याय तीसरा पाद का 66 नंबर सूत्र 6366 36 में बोल दिया था गलत से 6366 अरूर द्विशत जनता मुम निकाल लिए अनंत जी आप निकाल लिए अरूर द्विशत जनता मुम निकाल लिए सर जी। हाँ तो देखिए पदच्छेद अरूर द्विशत जनता अकारांत पुमलिंग अरूर द्विशत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन मुम मकारांत पुमलिंग मुम शब्द अथवा एक वचन समास है। पहले अजंत में समास कीजिए अच अंत यस्य त अजंत अंच अच अंतावयव है जिसके अच अंत यस्य स अजंत जिसका अंतावयव अच है उसको अजंत कहेंगे। तो ये और अब जो है अरु के अरु द्विशत जंत का समास हो जाएगा अरुश्च द्विशत च अजंतश्च इति अरुर द्विशत जंत तम विसजंतः समाहार द्वंद समास है ना जी, इसे समाहार द्वंद समास है इसलिए नपुंसक लिंग कर दीजिए। हम पुमलिंग कर देते हैं अकारांत नपुंसक लिंग, अरुण द्विशजंत जो है अकारांत नपुंसक लिंग है, इसलिए अरुश्च द्विशच अजंतश्च इति अरुण द्विशजंतम तस्य अरुण द्विशजंतस्य समाहार द्वंद समास हो गया। अभी ऊपर से खित्यने व्यास 6365 नंबर सूत्र है, उसे जो खिति और अनव्ययस्य इस पूरे खित्यने व्यास से पूरे सूत्र की अनुमति आ रही है। और उत्तर पदे अलग उत्तर पदे जो पहला 6-3 पहला सूत्र उसे उत्तर पदे का अधिकार चल ही रहा है पूरे पाद में 6-3 के अंतिम तक। तो क्या अर्थ हो गया जी, खिति सप्तमी है और खित जो है, खित जो है ये उत्तर पदे का खिति जो है विशेषण है और विशेषण होने से तदंत विधि हो गई ये विधि संत खिदंते उत्तर पदे ऐसा हो गया। खिदंते उत्तर पदे परतः ऐसा हुआ और आगे है अरुण द्विशजंत से है तो अरुष द्विशत माने अरुष शब्द है तो अरुष द्विशत द्विशत अजंत अज मान अरुष या मान अरुष द्विशत अजंत इत्येतस्य अजंत मान अरुष द्विशत अजंत अजंत इत्येतस्य और अव्ययस्य च अंतावयवः मुमागमो भवति क्योंकि मृत्युर्जात शांति मत से परे होता है तो मुझे खिदंत उत्तर पद परे रहते अरुष और द्विशत ऐसे ही अजंत और अव्यय मैंने अरुष द्विशत तथा अनव्यय है ना जी अनव्यय गलती में बोलते अव्यय कर दिया अव्यय में कर दिया था अनव्यय है ऊपर में स्थिति अनव्यय से न अव्यय अनव्यय न अव्ययम अनव्ययम तथ अनव्यय से नहीं तो पुरुष समास है तो अनव्यय से अजंत ऐसा अनव्यय से अजंत ऐसा कर दीजिएगा क्योंकि उसका है इसलिए अरु अरु माने अर्थ हो गया कि अलग अलग करेंगे तो अरुषः द्विशतः और अनव्यस्य अजंतस्य ऐसा कि अरुषः अरुषः द्विशतः और अनव्यस्य माने अव्यय भिन्नस्य अजंतस्य अंतावयवो अंतावयवो मुमागमो भवति क्षिति उत्तर पद माने खिदंत उत्तर पदे परतः माने खिदंत उत्तर पद परे रहते अरुष के अंतावयव मुम आगम होता है द्विशत का अंतावयव मुम होता है और अव्यय भिन्न जो अजंत है उसका अंतावयव मुम आगम होता है इसके स्थान पर इसको मुम आगम होता है कहा हो अंतिम से परिमित संत्याग पर इसी बात को प्रथमावृत्ति में कह रहे हैं कि अपनी भाषा में हो कि अरुष द्विशत इत्येतयो अजंता नाम अनव्यया नाम च अनव्यया नाम अजंता नाम का विशेषण है अजंता नाम अनव्यया नाम च खिदंत उत्तर पदे मुमागमो भवति। तो यहाँ पर जो है देखिए खिदंत उत्तर पद है वदा इस खिदंत उत्तर पद के परे रहते ये अव्यय भिन्न अजंत है प्रिय, प्रिय अव्यय नहीं, इसलिए अव्यय भिन्न अजंत है। इसका अंतावयव तो अंतिम जो है, अंतिम अत्य परे माने अंतिम जो अच है वो मेदु अंत्या अच पर, तो इसका अंतिम अच है यकार अकार, उससे परे मुम हो गया। तो प्रिय मुम वद वद, मुम का अनुबंध रूप करेंगे, मुम का अनुबंध रूप करेंगे तो म जो है हलंत्यम से चला गया उपदेश से, तो म हलंत प्रियम बन गया। और यहां पर जो मृत्युंत्या अंतावय नहीं, मृत्युंत्या उसका ये करेंगे उदाहरण अरुर द्विशतम तस्मु हो जाएगा, अरुषः द्विशतः अव्य भिन्नस्य अजंतस्य च अंत्यात अचः परः, ये जोड़ दीजिए अंत्यात अचः परः मुमागमो भवति खिदंते उत्तर पदे पर था, मैंने अंतावय कह दिया था गलत में बोल दिया सॉरी, यहाँ पर मृत्युंत्याग परिभाषा को जोड़ देंगे कि अंत्यात अचह पर, तो अरुषः द्विशदः अव्यय भिन्नस्य अजंतस्य अंत्यात अचह पर मुमागमो भवति खिदंते उत्तर पदे च परतः, ये अर्थ हुआ। तो यहाँ पर प्रियम वद सु आकर के विसर्ग प्रियम वद बन गया, इसलिए इसी प्रकार हो गया वशं वद, वशंग वदती, वशंग माने अनुकूल बोलता है, अनुकूल वचन जो बोलता है बोलने वाला है, वशंग वद माने वश में जो है, तो वश के अनुकूल माने वश को बोलता है, अनुकूल वचन को बोलता है, ये वश माने अनुकूल वचन को कहते हैं वश, वैसे ही बन जाएगा। आगे है ग्लास्नु जिष्णु भूषणो, तो ग्लास्नु ग्लानी करने वाला, जिष्णु माने ग्लानिक स्वभाव है जिसका, ग्लानी करना स्वभाव है जिसका, ग्लास्नी माने ग्लानी करने, ग्लानी करने स्वभाव वाला जो है, और जिष्णु भूषणो तो ग्लाजी सतक्ष्णु, ग्लाजी सतक्ष्णु जैसे जिष्णु भूषणु हमने पीछे बताया था वैसे ही बन जाएगा कि जीतने का स्वभाव वाला, ऐसे ग्लानी करने का स्वभाव वाला, ऐसा ग्लाजी सहस्रग्नु ग्लाजी से हमें पता था कि ग्ला धातु जी धातु स्था धातु से परे से स्नु प्रत्यय हो जाता है, ग जो है लक्षक प्रत्यय का आदि अब लकाश का कमा की संज्ञा होती है, ग्लास्नु बन जाता है, कोई पीछे बता दिया हुआ हो। तो अब जो है सिद्धि करना है वो भंगुरम की सिद्धि करना है, तो जिष्णु विष्णु की सिद्धि हो गई हुई है, भंगुरम, भंगुरम ये जो है नाशवान को कहते हैं क्षण भंगुर, तो भैंज धातु है, भैंज व्यक्ति मृक्षणयो ऐसा है, यानी भैंज धातु देख लीजिए किस अर्थ में है जी, नाश अर्थ में होगा, तो भैंज धातु है, भैंज मर्जने ऐसा मर्जन करना, भंज मरने ऐसे याद आ रहा मुझे, तो भंज जो है अनुबंध लोप करेंगे उपदेशन से, फिर पूर्वत लोप इत्यादि करके धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से भैंज भास मिदो घुरक्ष 3261 है, निकाल लीजिए 3261 नंबर सूत्र, तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 161 नंबर सूत्र है, भैंज भास मिदो घुरच निकाल लिया, भैंज भास मिदो घुरच निकाल लीजिए। तो भैंज भास मिदो घुरच, तो भैंज भास मिदो घुरच दकारांत नपुंसक लिंग भैंज भास मिद शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, घुरच चकरांत पुमलिंग घुरच सप्तम एक वचन है, तो भैंजश्च भासश्च मिद च इति भैंज भास मिद तस्मात भैंज भास मिद समारद्वंद समास है। और इसमें तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारिषु इसके मृति आ रही है। इसमें जो है इसमें तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारिषु वर्तमानी लट जो है कि वर्तमानी लट है उससे बने उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारिषु तो इसमें जो है वर्तमाने लट से वर्तमाने की अनुमृति आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की अनुमृति आ रही है। और तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारिषु की अनुमृति आ रही है। 3-2-134 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 134 नंबर सूत्र है। आक्वेश तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारिषु, इसमें से तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारिषु की अनुमृति आ रही है। तो क्या हो गया जी, भैंज भैंज भास मिद इत्येतेभ्य धातुभ्य पर तत्शील तद्धर्म तत्साधु कार्यु कर्तृषु अर्थेषु वर्तमाने काले घुरस प्रत्यय भवति। मने भैंज भास और मिद इन तीन धातु से परे तत्शील अर्थ में तद्धर्म अर्थ में तत्साधुकारी अर्थ में वर्तमान काल में घुरस प्रत्यय होता है। मैंने पीछे ही बताया हुआ कि तत्शील का क्या अर्थ है, तद्धर्म का अर्थ क्या है और तत्साधुकारी का क्या अर्थ है। तो तत्शील मतलब हुआ सह धातु अर्थ शीलम अर्थ, वह जो धातु है उस धातु का अर्थ स्वभाव है जिसका, वह तत्शील हुआ। ऐसे तद्धर्म मने वह धात्वर्थ धर्म है जिसका, उसको कहेंगे तद्धर्म। और तत्साधुकारी साधु करो तो साधुकारी, साधु जो करने वाला ठीक करने वाला है। और तस्य धात्वर्थ से साधुकारी, उस धातु का जो अर्थ है उसको उसका जो साधु करता है उसको जो ठीक करने वाला है वो तत्साधुकारी हुआ। तो यहां पर जो है जो भैंज धातु है, जो भास धातु है और जो मिद धातु है, इसका जो अर्थ है भैंज का जो अर्थ है, भास का जो अर्थ है, मिद का जो अर्थ है, इमिदा स्नेह ने इत्यादि, भास जो है प्रकाश अर्थ में, भैंज जो है नाश अर्थ में, तो ये धात्वार्थ स्वभाव है जिसका, धर्म है जिसका, और उस धात्वार्थ को ठीक से करने वाला तो इस कर्ता अर्थ में तच्छिलादि जो करता है इस अर्थ में जो है वर्तमान काल में घुरस प्रत्यय हुआ है। तो यहां पर भंगुरम जो है, भंगुरम में भैंज धातु है, इससे तत्शील तद्धर्म तत्साधु कारी तीनों अर्थ में जो है कर्ता अर्थ में जो है यहाँ पर घुरस प्रत्यय हो गया। तो नाश का स्वभाव वाला, नाश धर्म वाला, नाश धर्म वाला, नाश स्वभाव वाला और तत्साधुकारी हो जाएगा नाश अच्छी तरीके से नाश होने वाला, ये अच्छी तरीके से नाश को करने वाला, नाश करने वाला, ये अर्थ हो जाएगा। तो यहां पर भैंज से घुरच हुआ, हलंतम से च, और घुरच में घ जो है ल शक व सहते प्रत्यय के आदि जो लकार शकार का वर्ग है उसकी संज्ञा होती, इसलिए घ जो है कवर्ग है इसकी संज्ञा हुई। तो उर हुआ, तो भैंज उर हुआ। इसके बाद तजो को घृण को घित और न्यत के प्रति, घुरत घित है, घित के प्रति चकार जकार के समय सवर्ग अंग के अवयव जो चकार और जकार उसके स्थान पर जो है कवर्ग होता है, तो जकार उसके स्थान पर कवर हो गया, स्थान से ग हो गया, वो ग हुआ। तो निमित्ता पाए निमित्त कस्या के पाए, निमित्त के जाने पर नैमित्तिक घट जाता है, तो ज के कारण ही अनुस्वार को न यह हुआ था, न को यह हुआ था ज के कारण अनुस्वार को, तो ये हुआ परसवर्ण आदेश हुआ, ज के कारण ही यह हुआ था, अब ग हुआ तो वह न मने क्या हो गया, न हो गया, न क खगर न हो गया, या न है और अनुस्वार को हुआ ना जी, तो वो जब ग हुआ तो न है, और उस न को जो है अपदांत जो नकार है, न से पदांत जली, अपदांत जो नकार उसको अनुस्वार हो गया है झल के पर रहते, तो झल ग पर है तो अपदांत गए तो भंग हो गया, अनुस्वार से प्रसवर्ण हो गया तो भंग पूरा हुआ, तो भंगुरा सु आकर के अतोम अमिपुर भंगुरम ये बन गया। तो तच्छील तधर्म तसाधुकारी तीनों अर्थ में हो जाएगा। तो ये किया है, इसमें और कोई विशेष नहीं है। हमने जिष्णु भूष्णु इत्यादि की सिद्धि बता ही दिया, पहले ही बता ही दिया, वो पहला अध्याय जो है, पहला अध्याय के पहला पाद जो है नीतिचा जो है उसमें होगा, तो उसमें जिष्णु भूष्णु, उसमें जिष्णु भूष्णु की सिद्धि हमने कर दिया है, और वहां पर ये पांचवा नंबर सूत्र है ना जी? जी जी पांचवा, हाँ तो पांचवा नंबर सूत्र है, इसमें जिष्णु जीतने वाला हो गया ना जी, और वो सुनो बता दिया, से बता दिया स्वीकार इत्यादि सब सिद्धि कर दिया था हमने, उसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है तस्य लोपः, तस्य इस संज्ञक से लोपः भवति, उदाहरण तो पूरे सब पूरा हो ही गया। अब आगे यथासंख्यम मनोज समानाम, यथासंख्यम अव्यपद है और अनुदेशाकारांत पुमलिंग, अनुदेश एक वचन है, समानाम समानम अकारांत पुमलिंग, अकारांत पुमलिंग समान, अकारांत नपुंसक लिंग, समानाम नहीं सम शब्द समा, समानाम जो है अकारांत पुमलिंग सम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, सम सम अकारांत पुमलिंग है और सर्वनाम नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, सर्वनाम होगा तो फिर समेशाम बन जाएगा, समेशम बन जाएगा सर्वनाम होगा, सम सर्वनाम भी है परंतु यहाँ सर्वनाम नहीं है, यहाँ पर सम बराबर अर्थ का वाचक है, बराबर अर्थ को कहता है, समान अर्थ को कहता है, तो समानाम अकारांत पुमलिंग सम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और समास जो है यथा संख्या में है, तो संख्याम अनतिक्रम्य इति यथा संख्यम, संख्या का अतिक्रमण न करके, यथा हाँ, संख्याम अनतिक्रम्य माने संख्या का अतिक्रमण न करके वो यथा संख्या है माने संख्या के अनुसार कहने का अभिप्राय हुआ। एक का संख्या के स्थान पर एक, दो संख्या स्थान पर दूसरे के पर दूसरा, तीसरे का स्थान तीसरा, चौथे के पर चौथा, ऐसे करके। तो हिंदी में अथवा संख्या के अनुसार, और जो समास किया तो संख्या अनतिक्रम्य माने संख्या का जो अतिक्रमण न कर, अर्थात भाव निकला संख्या के अनुसार, यथा संख्या अव्ययी भाव समास हो गया। अर्थ है समानाम, और अनुदेशा का मतलब है पश्चात, अनु माने पश्चात, देश माने कथनम, पश्चात कथनम अनुदेशा। तो समानाम माने समान माने सम संख्या नाम, समानाम मतलब के समान संख्या वाला। तो समान माने सम संख्या नाम, सम परिपठिता नाम माने समान संख्या वाले, समान जो पढ़े हुए हैं। तो समान नाम सम संख्या वाले, सम परिपठिता नाम, बराबर रूप से पढ़े पठित, बराबर रूप से अच्छी तरीके से पठित जो भी शब्द है। शब्द का मतलब शब्द में वर्ण भी शब्द आ गया, ई को नकी में ई के स्थान पर यह, तो ये भी शब्द, ई भी शब्द ही अपने आप में, क्योंकि आकाश वायु प्रभव शरीरात समुच्चरण वक्र मुपैति नादः स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमाद् गच्छति, ऐसा शब्द। ये हमने पीछे वर्ण शिक्षा में आपको पढ़ा दिया हुआ है। इसलिए ई इत्यादि भी शब्द है। इसलिए समानाम अर्थात सम संख्या नाम, अर्थात सम परिपठिता नाम शब्दानाम अनुदेश पश्चात कथनम नाम स्थाने, पश्चिम स्थाने होगा से स्थाने के अनुवृत्ति आ गई, स्थाने उपस्थित हो गया, परिभाषा सूत्र है। तो सम संख्या नाम, सम परिपठिता नाम शब्दानाम स्थाने अनुदेश पश्चात कथनम, स्थान में जो पश्चात कथनम बाद में जो कथन, बाद में कहे जाने वाले जो शब्द हैं, तो सम संख्या नाम, सम परिपठिता नाम स्थाने अनुदेश पश्चात कथनम यथा संख्यम, अर्थात संख्या क्रमेण भवति, संख्या क्रम से होता है। इको नची तो जानते ही है, एक स्थान में यण हो, अच के प्रयत्न संहिता विषय में यहाँ पर इकोनची भी उदाहरण हो सकता है। और वास्तव में इकोनची जो है सिद्धांत कौमदीकार जो है, इकोनची जो है स्थानीय सत्तम को उदाहरण दिया है, यथा संगम का उदाहरण नहीं दिया है। तो यथा संगम का भी बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, दोनों तरीके से हो जाएगा। इकोनची जो है अच के प्रत्येक स्थान में यण हो संहिता विषय में, तो ई उरिलरी एक है और यानी अवर अल है, तो ई उल री चार है, यवर अल चार है, तो संख्या का अतिक्रमण नहीं करेगा। तो ई के स्थान में यू के स्थान में व, री के स्थान में र, लि के स्थान में ल, ये आदेश होते हैं। इसलिए यदि धन अपि यद्यपि, ई के स्थान में य हो गया, उ जो है उ है गुरु प्लस आत्मा, उ को वह हो गया गुरुवात्मा, ई उ री हो गया, री का जैसे कर्त्री अत्र, कर्त्री अत्र, तो री को र कर दे तो कर्तत्र, ये बन गया री को र, अलरी आकृति लाकृति, ये रिको ज हो गया, तो ये इकोनिची हो गया। ऐसे दूसरा है तूदी शला तूर वर्मती कूच वाराट धक्षण ढैयक, निकाल लीजिए चौथा अध्याय तीसरा पाद का 94 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय तीसरा पाद का 94 नंबर सूत्र, 94 नंबर सूत्र है, 4394 निकाल लिया। सूदी शलातु शलातुरा वर्मती कूजवारा ढक्ष धन्यक, निकाल लिए जी। चलिए समाप्त करते हैं। तूदी शलातुरा वर्मती कूचवरात, तूदी शलातुरा वर्मती कूचवरात, वराट है जो वरात, तो अकारांत पुमलिंग, अकारांत पुमलिंग तूदी शलातुर वर्मती कूच वर शब्द, कूच वार, कूच वार शब्द, वार कूच वार शब्द प्रथम वरात है ना जी, इसलिए नपुंसक लिंग कीजिए, वह समाहार है। तो अकारांत नपुंसक लिंग तूदी शलातुर वरमती कूच वार शब्द, पंच वार शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन आ गया। ढक छन ढैयक, तो ककारांत पुमलिंग ढक छन ढैयक शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन समास है। तूदिश्च अलातुरश्च वर्मतिश्च कूचवाराश्च कूचवारश्च इति तूदी शलातुर वर्मती कूचवारः, तस्मा तूदी शलातुर वर्मती कूचवारा, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। आगे है ढक छन ढैय का हमें भी समास है, तो ढक च छन च ढै च यक च, ढक छ ढक च छन च ढै च यक च इति ढक छन ढै यक ते ढक छन ढै यक, ये समाहार द्वंद समास। तो यहाँ पर यथासंग हम परिभाषा की उपस्थिति हो जाएगी, और यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है, अभिजनस की अनुवृत्ति आ रही है, अभिजनस सोस्य निवास जो है, सोस्य निवास इसमें सोस्य की अनुवृत्ति आ रही है, और प्रदिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय प्रत्यय की अनुमृति आ रही है, और अभिजनक का जो 4390 नंबर सूत्र है उसे अभिजनक की अनुमृति आ रही है। इसमें शेषे का अधिकार चल रहा है, क्योंकि चातुरार्थिक जो प्रत्यय है कष्ट शेष, तो पीछे जो कहा था तीन वृत्तम तस्वीन भाषा अभिभावशा सदस्य सदस्य नामनी चातुरार्थिक पर्यंत जो है उससे जो शेष है उससे जो बचा हुआ है वो शेष है। हमने आपको पीछे बताया था शेषे का मतलब समझते हैं ना जी। अजय पीछे हमने शेष जो है हमने आपको बताया था। अनंत जी आपको समझ में है ना जी आचार्य जी? हाँ आप देख लीजिए, कोई इसमें कोई विशेष नहीं है, क्योंकि तो जो है रश्मि नस्ती नामनी तेन वृत्तम अद्र भवश्च तस्मी बात अद्र भवश्च। इससे जो भिन्न हो गया ना वह शेष है। शेष कितने नंबर सूत्र है वैसे? चौथा अध्याय दूसरा पाद का है ना जी? जी 4290 या 4-2 समथिंग। हाँ ऐसे ही होगा। चार दो नब्बे नहीं है, 4-2-92 हमारे में दिया। तो शेष मतलब वही चतुरार्थी के जो पर्यंत है जो अर्थ कहे जाते हैं उनसे जो बचा हुआ है, तो उनसे बचा हुआ ऐसा सब है इसलिए शेष अर्थ हो गया। ये सब सभी शेष अर्थ है। तो शेष अर्थ मैने शेष अर्थ का मतलब हुआ कि सोस्या मैंने सक्षर थे अभी जना ही कस्विन अर्थ है। ये हो गया शेष अर्थ। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ बन गया तू दी शलातुरा वर्मती कुचवार इत्येभ्य प्रातिपदी के भ्य पर तो प्रथमा है स है ना, तो प्रथमा समर्थेभ्य भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सोच से मृत्यु प्रथमा समर्थेभ्य ऐसा, या एक वचन को तो प्रथमा समर्थात करेंगे। प्रथमा समर्थात तूदी शलातुरा वर्मती कुचवारात प्रातिपदिकात परह अस्य मैंने ऐसा सक्षर थे अस्य अभिजन मैंने अस्य अभिजन इत्यस्मिन अर्थे अस्याभिजन इसका अभिजन मैंने सस्थ्यर्थ का अभिजन अस्य अभिजन सस्थ्यर्थ सस्थ्यर्थस्य अभिजन मैंने सस्थ्यर्थ का जो अभिजन है जो निवास है। हमने पीछे अभिजन का पीछे बताया था कि अभिजन मैंने पूर्व बांधव पूर्व जो बंधु है उसको अभिजन कहते हैं। तो अस्य अभिजन इसका अभिजन सक्षर्थ का अभिजन इस अर्थ में इत्यस्मिन विषये या इत्यस्मिन अर्थे इत्यस्मिन विषये यथा संख्यम ढक क्षण ढ यक इत्येते प्रत्यया भवन्ति अर्थात यथा संख्यम भवन्ति यथा संख्यम भी जोड़ दीजिएगा यथा संख्यम ढक क्षण ढ यक इत्येते चत्वारा प्रत्यय भवन। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं प्रथमा समर्था तूदी शलातुरा वर्मती कूचवरात प्रातिपदिकात परह अस्य अभिजन इत्यस्मिन अर्थे अस्य अभिजन इत्यस्मिन अर्थे या इत्यस्मिन विषये संख्या क्रमेण ढक क्षण ढक इत्येते आदेशा भवन्ति। तो तूदी के स्थान पर जो है तूदी जो है इससे परे तूदी से परे ढ होगा तूदी प्रातिपदिक से परे ढ होगा शलातुर प्रातिपदिक से परे क्षण होगा और वर्मती से परे ढई होगा और कूचवार कूचवार से परे यक होगा। तूदी से परे तो तूदी अभिजन यस्य इसका अभिजन तूदी है तौदेय और शालातुरी शलातुर अभिजन अस्य इसका अभिजन शलातुर है इसलिए शालातुरी ऐसे वार मते यह कौन माने कौच वार इत्यादि की भी सिद्धि होती है। तो यहां पर क्रम बताया था संख्या मन समानाम बस इसके लिए उदाहरण था उदाहरण दिए रहे तूदी शब्दार्थ ढक प्रत्यय सौदेय शलातुरा क्षण क्षण प्रत्यय शालातुरीय वर्मती शब्दार्थ ढई प्रत्यय वारमतेय कूचवारात यक प्रत्यय कौचवार्य अत्र क्रमेण अनुदेशा भवन्ति, अत्र क्रम से अनुदेश होते हैं, बाद में कहे हुए वो आदेश होते हैं, मतलब बाद में कहे वाले होते हैं। ये हो गया। आगे स्वरितेन अधिकार, स्वरितेन अकारांत नपुंसकलिंग, स्वरित शब्द तृतीय व्यक्ति वचन, या स्वरित जो है उदाहरण स्वरित पुमलिंग है ना जी, नपुंसक नहीं, अकारांत पुमलिंग स्वरित शब्द तृतीय व्यक्ति वचन है, अधिकार अकारांत पुमलिंग अधिकार शब्द का स्वरित एक वचन है। तो अर्थ हो गया स्वरितेन अधिकार वक्तव्य, स्वरितेन चिन्हेन अधिकार वक्तव्य, मैंने स्वरित चिन्ह से अधिकार जानना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि अब तो ये परंपरा लुप्त हो गया हुआ है, परंतु महर्षि पतंजलि पाणिनि जी जब अष्टाध्याय को लिखे थे तो जिसको अधिकार कहते थे जैसे प्रत्यय परश्च, तो उसमें क्या है कि प्रत्यय परश्च तो उसमें स्वरित का चिन्ह दिया करते थे, स्वरित प्रत्यय में यकार यकार परश्च में जो है चकार, तो ये ऐसे करके वो अंगस जो है तो वो हाथ से माने प्रत्यय परश्च इत्यादि की सिद्धि के आधार पर जैसा स्वरित हो तो वहां पर स्वरित लिख दिया करते थे। तो प्रत्यय परश्च इसमें भी स्वरित, धातु हो इसमें भी स्वरित, अंगस इसमें भी स्वरित, तो ये स्वरित चिन्ह जो है ऊपर खड़ी रेखा जो है उसे वो उसका चिन्ह है, तो ये अधिकार तो स्वरित चिन्ह से अधिकार जानना चाहिए। तो अब जहां जहां अधिकार होगा वहां समझ जाएंगे कि ये स्वरित चिन्ह है यहाँ पर, बस अभी तो यही समझ, इस सूत्र से यही समझना पहले था इस पाणिनि जी के समय कि वह स्वरित था तो समझ जाते थे कि अधिकार है, अब तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति व्याख्यान से ही पता चलेगा। आगे है आत्मनिपद प्रकरण है, अनुदात गीता आत्मनिपदम, अनुदात गीता तकारांत पुमलिंग अनुदात तकारांत नपुंसक अनुदात संगीत शब्द पंचमी एक वचन, आत्मनिपदम अकारांत नपुंसक आत्मनिपद प्रथम एक वचन है, समास है अनुदात्ताश्च अनुदात्ताश्च ङ च इति अनुदात्त ङौ अनुदात्त ङौ इतो यस्य अनुदात्त संगीत तस्मात् अनुदात्त गीता। ये तो पुमलिंग ही कह दीजिए, नपुंसक लिंग मत कीजिए, मैं पुमलिंग जो कहा नपुंसक का गलत कहा, क्योंकि जो है अन्य पदार्थ है धातु का विशेषण हो जाए, इसलिए ये पुमलिंग है, तकारांत पुमलिंग अनुदात्त गीत शब्द पंचमी एक वचन है, अनुदात्त गौ अनुदात्त गौ अनुदात्त गौ इतो यस्य अनुदात्त गीत तस्मात् अनुदात्त गीता। ये बहुव्रीहि समास हो गया, द्वंद्वगत बहुव्रीहि समास हो गया। अब द्वंद्वा के द्वंद्वा तो सूर्यमान पदम प्रत्येक संबद्ध थे, द्वंद्व के अंत में द्वंद्व के आदि में जो भी प्रश्न हुआ सबके साथ ये सब अनुदात, इसलिए अनुदात के साथ भी होगा और न के साथ भी हो जाएगा, अनुदाते सह धातो गीत धातो हो ऐसा हो गया, अनुदाते सह गीत धातो हो पर आत्मने पदम भवती तस्वान से परिभाषा की उपस्थिति कर लेंगे यहाँ पर। तो अनुदाते तो गीत धातो पर, क्योंकि यहाँ पर धातु का सामर्थ्यानुसार धातु शब्द जो है सामर्थ्य आता है, क्योंकि आत्मनिपद में धातु से ही होता है, इसलिए धातु की अनुवृत्ति न करके सामर्थ्यात यहाँ पर आक्षेप कर लिया, इसलिए अनुदाते तो धातु गीतस्थ धातु पर आत्मनिपदम भवती, आस का जो है आस्ते आत्मनिपद हो गया है, और तिरे वस का वस निवास से जो है उसका हो जाएगा वस, मैने वस्ते एध का एधते शुंग का सूते शिंका शेते, इसमें कोई कुछ भी विशेष नहीं है, बस अदादिगण की धातु है, माने अदादिगण का है अस आस उपदेश ने आस सप्त है, सबका अधिकतर शब्द से लुक हो जाएगा आस त एक से हो जाएगा आस आस्ते बनेगा, कुछ भी नहीं है, बस इत्यादि हो जाएगा, सूते में शुंग है धातु आदेश से सब कुछ हो गया, बस और कुछ भी नहीं है, तो कल भाव कर्म चलेगा। इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ, कोई प्रश्न है समझ में आया, चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, नमस्ते।